ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بھرے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا بھلا ہم کر دیں گے مسلمین کو مجرمین کی طرح؟ مسلمین مسلم کی جمع، فرما بردار، اطاعت گزار، وفادار، اطاعت شعار، کیا ایسے لوگوں کو ہم مجرم لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی دونوں کا انجام ایک ہو جائے گا، قیامت کے دن کوئی عدل و انصاف نہ ہوگا، سب برابر ہوں گے. مالکم، کیا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہاں تعجب کے ساتھ سوال کیا گیا ہے کہ تمہاری عقل کہاں کھو گئی ہے کہ تم اس قسم کے فیصلے کرنے لگے ہو. اصل میں کفار مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کی جزا سزا پہ یقین نہیں رکھتے تھے. آخرت کا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اچھے برے سب برابر ہو جائیں، اچھا کرنے والوں کو کوئی جزا نہ ملے، برا کرنے والوں کو کوئی سزا نہ ملے. فرمایا تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، تم آخرت اور جزا سزا کو نہیں مانتے. تمہارے نزدیک زندگی بس یہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی. تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ یوں ہی چلتی رہے گی اور چلتے چلتے ایک دن یوں ہی ختم ہو جائے گی اور بس ختم، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں؟ ذرا تصور میں لائیے کہ زندگی کی یہ گہما گہمی، کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، کوئی کسی کی مدد اور خدمت کر رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور ایک وقت آئے کہ سب کچھ بجھ کر رہ جائے، اچھا کرنے والوں کی سب اچھائی ضائع ہو جائے اور برا کرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی سزا ہی نہ ملے. کیا یہ عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں. انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اس بات کو مانتی ہے کہ اچھائی کرنے والوں کی جزا اچھی ہونی چاہیے اور برا کرنے والوں کی سزا بری ان کو ملنی چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں سب برابر ہو جائیں، تو مالکم کیف تحکمون، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ کیا تمہاری عقل کہیں کھو گئی ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو، جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے. کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ اول تو آخرت کوئی چیز ہی نہیں، یہ سب تمہاری باتیں ہیں. پھر وہ کہتے تھے کہ بفرض محال اگر آخرت کا کوئی وجود ہوا بھی تو ہمیں وہاں بھی سب اچھا ہی ملے گا، کیونکہ یہاں جو اچھا ملا ہے. ان کی دلیل کیا تھی؟ کہ آج جو ہمیں یہاں دنیا کی سرداری ملی ہوئی ہے، طرح طرح کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اگر آج ہم خدا کے منظور نظر ہیں تو کل کیوں نہ ہوں گے؟ آج یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو کل ہمارے لیے آخر کیوں نہ ہوگا؟ تو اس لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس خدا کا اتارا ہوا کوئی صحیفہ ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے جو تم پسند کرو؟ ام لکم ایمانن علینا بالغۃن الی یوم القیامہ، یا پھر کیا تمہارے لیے قیامت کے دن تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہیں وہی ملے جو تم فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قوموں سے آخرت کی فلاح کے انعامات کے جو وعدے کیے ہیں وہ تو ایمان اور عمل صالح کی پابندی کے ساتھ ہیں، یعنی مشروط ہیں. اس نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ ایسا نہیں کیا کہ جو غیر مشروط ہو، کہ کوئی شخص کچھ بھی کر لے اسے آخرت کے دن جنت ہی ملے گی، ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمائی. فرمایا اس نے اپنے رسولوں کی زبانی کسی سے بھی ایسا وعدہ کوئی نہیں کر رکھا، یہ تم سے وعدہ کب کر لیا اس نے؟ یعنی ہم نے تم سے کب وعدہ کیا تھا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور وہ بیچ میں کہیں ٹوٹے گا نہیں، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ سلہم، ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، کہ ان میں سے کون اس بات کا دعوے دار ہے، اس بات کا ضامن ہے؟ کس بات کا؟ کہ قیامت کے دن ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا فیصلہ یہ خود اپنے لیے کریں گے. ام لہم شرکاؤ، یا ان کے کچھ شریک ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی وعدہ نہیں کر رکھا، کیا اللہ کے علاوہ کچھ اور ہیں جنہوں نے ان سے یہ وعدہ کیا؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لائیں، اِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں، یعنی اگر ان کے کچھ شریک ایسے ہیں جنہوں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ وہاں پر ان کی مدد کریں گے، ان کو اچھا مقام دلوا دیں گے، تو انہیں چاہیے کہ ذرا ان کو سامنے لائیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، ان آیات میں انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا، اچھا کرے گا تو اچھا پائے گا، برا کرے گا تو برا پائے گا، اور اس معاملے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ تقوی والوں ہی کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھرے باغ ہیں، اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں۔ اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اچھائی اور برائی کا انجام برابر ہے، مسلم اور مجرم ایک جیسے ہیں، مسلم اطاعت گزار اور مجرم اللہ کے قانون کو توڑنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غلط کام کر کے اس بات پہ پریشان ہوں کہ حساب ہوگا، پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، نقصان ہوگا، سزا ملے گی، ہے کوئی جو یہ سوچتا؟ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو غلط کام کر کے تھوڑی دیر کے لیے بھی نادم نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، توبہ کا خیال بھی نہیں آتا، غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، غلطی کا اعتراف بھی نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب برابر، کوئی اچھا کرے برا کرے سب ایک جیسے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا، اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا اللہ کے آگے جھکنے والوں کو ہم ان جیسا کر دیں گے جو اللہ کے سامنے سرکش بنے ہوئے ہیں، جو مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں؟ اگر کوئی ایسے کہتا ہے تو انہیں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ مالکم کیف تحکمون، عقل تو اس بات کو نہیں مانتی۔ پھر اسی طرح، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کسی الہامی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ انسان کو قیامت کے دن وہ ملے گا جو وہ خود اپنے لیے پسند کرے گا، یعنی کسی انسان کا اپنے بارے میں فیصلہ اپنا نہیں ہوگا، ہر انسان اللہ کے فیصلے کا محتاج اور پابند ہوگا۔ اپنے بارے میں سوچیے، کیا قیامت کے دن جنت یا جہنم کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے، یا ہمارے ہاتھ میں ہوگا کہ ہم سے پوچھا جائے تم کیا چاہتے ہو؟ ہاں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے جو دنیا میں ہر دم ہر لمحہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اسی کی رضا میں جان دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس کی رضا میں اپنی جان تک دے دی، ان سے پوچھا جا سکتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن مجرموں سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، غلط کام کرنے والوں سے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کیا پسند کرتے ہو، آج فیصلہ تمہاری مرضی کا ہوگا۔ نہیں، اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق وقت نہیں گزارا اپنی مرضی کی، تو موت کے ساتھ اس کی مرضی تو ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن تو صرف اللہ ہی کی مرضی ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ام لکم ایمانن علینا بالغتن، کیا تم نے ہم سے کوئی قیامت کے دن تک وعدہ لے رکھا ہے؟ ام لہم شرکا، یا ان کے کوئی شریک سفارشی بزرگ ہیں جو انہیں چھڑائیں گے؟ تو اب آپ لسٹ بنا لیں ان ساری چیزوں کی جو انسان کو اپنی آخرت کے بارے میں غافل رکھتی ہیں یا غلط فہمیوں کا شکار رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے عقل جو تاویلیں کرتی ہے، ہر غلطی کی تاویل کر لیتی ہے، ہر چیز کی حجت ہوتی ہے انسان کے پاس۔ پھر کتاب کی غلط تاویلیں کر لیتے ہیں لوگ اپنی مرضی کے مفہوم نکالنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد تمنائیں اور آرزوئیں اور جھوٹے وعدے جن پہ وہ جیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شریک جنہیں اللہ کے ساتھ زوراور بتایا جاتا ہے کہ وہ زبردستی اپنا فیصلہ منوا لیں گے۔ قیامت کے دن کوئی بھی چیز انسان کے کام نہ آئے گی، انسان کی اپنی تاویلات بھی باطل ہو جائیں گی۔ اگر آج دنیا میں اللہ کی کتاب کو بدلنے کا کوئی بھی حربہ اختیار کیا، کل سب باطل ہو جائے گا۔ جو شخص بھی کتاب اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، جو کتاب کہتی ہے اس کو اصل معنی دینے کی بجائے من معنی اور مرضی کے مطلب نکالتا ہے، وہ اپنے آپ کے دھوکے میں رکھے ہوئے. انسان کو کھول کے بتا دیا گیا، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اچھا برا کرنے والوں کو برابر رکھا جائے. کوئی الہامی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ اچھے اور برے لوگ برابر ہوں گے. کسی نے اللہ سے کوئی چھپ کے الگ سے وعدہ نہیں لے رکھا اس بات کا کہ ہم جو چاہیں ہم آپ کے اتنے لاڈلے ہیں، ہمارے ساتھ آپ پارشل سلوک کریں یا ہماری مرضی کا فیصلہ ہمارے لیے کریں. یہ کسی نے بھی اللہ کے سامنے ایسے کوئی شریک یا سفارشی نہیں بنا رکھے جو اللہ کے فیصلے کو بدلنے پر قادر ہوں. یعنی ہلا کر رکھ دینے والی آیات ہیں. ان ساری تمناؤں، امیدوں اور بہانوں پر قلم پھیرنے والی آیات ہیں جو انسان اپنے انجام اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، جن غلط فہمیوں کا انسان شکار رہتا ہے. اللہ کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا. کامیابی اسی کے لیے ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست کر لے. اور وہ دن تو ہے بھی بہت سخت، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون، جس روز پنڈلی سے کھول دیا جائے گا. یکشف کش سے کھولنا، پرے ہٹا دینا، بے نقاب کرنا، ایک چیز سے دوسری چیز کو ہٹا دینا. پنڈلی سے جس دن ہٹا دیا جائے گا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے. ان کی ریڑھ کی ہڈی کے من کے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا. ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھانے یا سنانے کے لیے سجدے کیا کرتے تھے. وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر ایک تختے کی طرح ہو جائے گی. یہ بخاری کی روایت ہے اور یہی معنی اس کا درست ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جو آج دنیا میں سجدہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو قیامت کے دن جب ان لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، سجدہ نہ کر سکیں گے. یعنی آج دنیا میں سجدہ نہ کرنے والے یا پھر دکھاوے کا سجدہ کرنے والے قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، دبی ہوئی ہوگی، نگاہ نہ اٹھا سکیں گے شرمندگی کے مارے. ترحقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، اور وہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے حالانکہ وہ صحیح سلامت تھے، صحت مند، ہٹے کٹے، سب کچھ درست تھا، بالکل فٹ تھے، لیکن نماز کی توفیق نہ تھی. گھنٹوں ایکسرسائزز کرتے تھے، جاگنگ کرتے تھے، ہر ہر طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے، مرتے دم تک چاقو چوبند تھے، لیکن نماز کی توفیق نہ تھی، نماز کے لیے نہیں جھکتے تھے. لہذا ان کی سزا کیا ہوگی؟ کہ جب ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوگی، وہ اکڑے کے اکڑے رہ جائیں گے اور ان کے چہروں پر ذلت اور ندامت اور شرمندگی ہوگی، وہ سر نہ اٹھا سکیں گے، آنکھ نہ ملا سکیں گے. اور ان کو بتا دیا جائے گا کہ ان کی یہ سزا اس لیے ہے کہ دنیا میں جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، کوئی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہ تھی، لیکن یہ اللہ کی عبادت سے دور ہی رہے. دیکھیے کتنے صاف الفاظ میں نماز نہ پڑھنے کی سزا بتائی گئی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نماز کو اہمیت نہ دے، نماز کی پرواہ نہ کرے، تو اس سے بڑھ کے خسارے میں کون ہو سکتا ہے؟ نماز بندہ ہونے کا اظہار ہے، اللہ کی اطاعت کا سمبل ہے، اللہ سے تعلق اور وفاداری کا ایک اظہار ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، اور جو اس سے انکار کرے اس کے زبانی دعوے سارے جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، بس چھوڑ دو مجھ کو اور جو جھٹلاتا ہے اس بات کو. اس بات سے مراد قرآن پاک یا پھر یہ خاص بات یعنی نماز کی بات. فذرنی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے چھوڑ دیجئے، یعنی میں ان سے خود نمٹ لوں گا، آپ پرواہ نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، یہ دیکھیں تو صحیح ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے ان کو جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. استدراج میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے تدریج اور ایک ہے آہستگی، جسے کہتے ہیں نا گریجولی اینڈ سلولی. گریجولی اینڈ سلولی استدراج کا بالکل درست مفہوم ہے. دنیا میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص نماز کے قریب نہیں پھٹکتا، اس کے باوجود اسے دنیا کا مال، عزت، شان و شوکت خوب ملی ہوئی ہوتی. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں بہت نماز پڑھنے والے جو بھوکے مرتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس، مجھے دیکھو میں نہیں بھی پڑھتا، میرا کیا نقصان ہوا. اس کو اپنا بظاہر کوئی نقصان نظر نہیں آتا، بعض اوقات وہ زبان کال سے نہیں کہتا، زبان حال سے کہتا ہے، اپنے عملی رویے سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے نماز نہ پڑھنے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں آہستہ آہستہ ان کو ایسی مصیبت میں مبتلا کروں گا، ایسی ہلاکت کی طرف لے جاؤں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں جا پھنسے ہیں، کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جہاں کی ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہ حقیقت ہے نا، انسان قدم بقدم دنیا سے دور اور آخرت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اچانک موت کے فرشتے آ کے اچک لے جاتے ہیں. اتنی آہستگی سے جان نکال کے لے گئے کہ خبر بھی نہ ہوئی، پاس بیٹھے کو بھی پتہ نہ چلا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، انجانی منزل کی طرف رواں ہو گئے. اور الحدیث سے مراد اگر قرآن پاک لیا جائے تو مراد سارے ہی احکامات ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، یعنی اگر دنیا میں ان کی نافرمانی کے باوجود ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو یہ میری رضامندی کا ثبوت نہیں ہے، یہ تو میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو. اِنَّ قَيْدِي مَتِين، کیونکہ میری چال، میری تدبیر بڑی پکی ہے. قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر اور چال کو، اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں. اردو میں چال کا مطلب غلط ہی لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں قید کا لفظ اچھے برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ میری تدبیر، ان کو میں نے کس طرح آہستگی سے پکڑنا ہے، آہستہ آہستہ ان کے برے انجام کی طرف لے جانا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو بدل بھی جائے، یہ بڑی پکی بات ہے، میں ایسا کر کے رہوں گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ،